إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أهل السنة والجماعة ونثبتش مكون يا الله من قبل طبعا ميولي دليلي دليلي نوتبيليش كما مكون يا الله ميولي دليلي بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء Je, mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala ina wakushoto na wakulia au ina nini? Kuna wakulia na kushoto au ni ya kushoto peke yake au ni ya vipi? Yote ni ya kulia. Dalili. Haruna, dalili. Nothibitisha mikono yote ni ya kulia, ya Allah yote ni ya kulia. Ipo dalili? Hamna. Inasema? Musa. Wakilta yadaihi yamin. Mikono yake yote ya Allah subhana ni ya kulia. Zuberi, kuna kauli inayosema kwamba kuna mkono wa kushoto wa Allah. Allah ana mkono wa kushoto. Zipo kauli. Miongoni mwa kauli za watu gani waliosema hivyo? Al-Imam Ahmad, katika wanaosema kuwa ana mkono wa kushoto. Kauli Imam Ahmad. Nani? Hujui? Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi. Kwenye mlango gani Aruna? Katika kitabu cha kitabu tauhid wa ma qadarullah haqa qadari. Mliona hiyo hadithi? Na mtu ameangalia? Una shuhuda mwingine? Al-Imam Ad-Darimi naye pia anasema kwamba Allah ana mkono wa kushoto, katika ile mikono yake na mkono wa kushoto. Tabaan. Swala tatu. Zimekuja nasi katika Qur'ani zinazoonyesha kuwa mkono mmoja, dalili zingine mkono miwili, dalili zingine mikono mingi. Tulisemaje kwenye hili jambo? Nani ana kuhudhurisha? Kwa ufupi tu basi, wala hakuna urefu. Abaadta an-najia, huko mbali. Tunazungumza ishkali ya kwamba kuna aya zinazungumzia mkono mmoja, kuna aya zinazungumzia mikono miwili, kuna aya zinazungumzia mikono mingi. Sasa tunasemaje kunako hizi aya zote? Tunazisemaje? Yalla. Masha Allah, jazaka Allah khair. Hiyo ndio jibu sahihi. Tukasema pia kwamba hii nukta hii tulio kuizungumza kwenye wasiyotia bithinillah kwa urefu. Kwamba, pamoja hizo aya zimekuja zimeonyesha mkono mmoja. Aya zimekuja zinaonyesha mikono miwili au mingi. Lakini aya zote hizi makusudio yake na maelezo yake na kusudia mikono mingapi? Miwili. Naweza kuniambia mmoja au unaojulisha? Yaani aya moja au sababu moja inayojulisha kwamba tunaweza tukasema kwamba mikono miwili. Ipo aya. Najua sasa usali zito kidogo. Kwamba tunayo kaida inayosema anna al-mufrada idha udhifa fayufidu ish al-umum. Hasa aya hiyo kwenye imesema biyadihi al-mulku, yadu imeegemezwa kwenye hii, si ndio? Yadu ni mufrad, si ndio? Walha mudhaf ilay. Na kanuni inasema mufrad itakapoegemezwa kwenye mudhaf inafidisha nini? Umum. Kwa hiyo aliposema ile aya ya umoja, aya ya umoja inasemaje? Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Si maana yake kama ni mkono mmoja, la. Kwa sababu kanuni inatuzuia. Inatuzuia kanuni. Kanuni inasema mufrad yakifanywa idhafa anajulisha umum. Kwa hiyo umum yake inakusudiwa pale umum yeye ni ipi? Tunaulimi makusudio zaidi. Kama makusudio ni mikono miwili. Tukatoa tena aya nyingine. Ehe. Yaweze kaja mtiririko wa aya, waje mtiririko wa aya unazungumzia vitu vingapi? Viwili. Lakini kaja neno moja likawa liko tofauti na hivi mbili, na hizi mbili, si ndio? Likawa linakusudia wingi. Mtiririko aya ukiangalia unakusudia vitu viwili, viwili viwili. Lakini limekuja neno linajulisha vitu vingi. Sasa je, utasema kwamba hivi vitu vingi au vitu viwili? Utasema viwili. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubu. Muna kulubukuma. Haya sema kalbakuma. Ndio ilikuwa sahihi. Useme kalbakuma ili iendane na intatuba, si ndio? Haya. Mimma amilat aidina. Mimma amilat aidina. Usahi wake ni koje? Mimma amilat yadana. Ndio wingi. Mimma amilat yadana. Lakini yote haya ni maelezo ambayo yanahitaji urefu mpana. Sasa tunakuja leo وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الليله ketika nukta hii tulisema nukta hii ya mkono tutaimalizia وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله تعالى ametaja ان صفه اليد kwamba sifa ya mkono dhukira fi alquran wa sunnah imetajwa katika quran na sunnah 100 nas zimetajwa dalili 100 ukichukua Qur'ani ukichukua katika sunna maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqad dhakara Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anna sifata al-yad sifa ya mkono dhukira fi al-Qur'ani wa sunna, sifa hii kwamba Allah na mkono imetamkwa kwenye Qur'ani na imetamkwa katika sunna 100 nas aya na hadithi 100. Ukichukua zile aya ukachukua na hadithi utazikuta ni dalili 100. Sasa kama dalili 100, hujatosheka tu na kudhibitisha kwamba Mola wako ana mkono? Haujatosheka kwamba mkono Mola wako ana mkono? Sawa? Kwa hiyo dalili ndani ya Qur'ani, Sunna, ukizikusanya zote unapata dalili ngapi? 100. Zote hizo ukizikusanya zitathibitisha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ana mikono. Wa nahnu na ahlu sunna wanasema miongoni mwa maneno yao, hata Sheikh Al-Albani anatamka haya maneno, طالب العلم يكفيه دليل، si ndio? طالب العلم يكفيه دليل. Mtafutaji wa ilmu yamtosha dalili hiyo. Mtafutaji wa ilmu yamtosha dalili moja. Wa sahibul jahli la yakfihi alfu alfu dalil. Na mjinga hata umpe dalili alfu alfu alfu hatosheki na dalili hizo. Lakini talibul ilm yakfihi dalilun wahid. Mtafutaji wa ilmu atoshelezwa na dalili moja. Lakini wasahibul jahli la yakfihi alfu alfu dalil. Hata umpe dalili 10,000, milioni hatosheki kwa sababu ni mtu wa batil. Sasa basi, katika maneno ambayo tuliyoona hapa katika sifa ya mkono, kwamba ahlu ta'til wazush wenye kuharibu majina ya Allah wametafsiri mkono kwa maana ya nini? Eh? wametafsiri maana ya mkono, ahlu ta'til wametafsiri maana ya mkono nini? Eh, neema au alqudrah. Sasa tunaanza kutoa majibu ya hawa watu. Anachofuata hapa ni majibu ya hii shubuha yao. Wanasema maana mkono, kuna hizi aya zotamka mkono maana yake ni neema au maana yake ni uwezo. Hawatafsiri mkono kwa maana ya mkono. Wanasema mkono ni neema, mkono ni uwezo. Sasa majibu ya kuwajibu, tunaanza. Sheikh Uthaymeen kaonesha kwamba tunawajibu kwa ile kaida yetu ile ya 4, si ndio? Lakini kwenye ile kaida ya 4 alionyesha kwamba inawezekana pakapatikana majibu mengine, si ndio? Tabaan haya majibu mengine sasa. Hunaka wajhu al-khamis. Kuna majibu tena ya 5, yani kuna njia nyingine ya kuwajibu ya 5, kuachilia mbali ile ambayo Sheikh Uthaymeen amezitamka katika ile kaida tu rabi'a. Hunaka wajhu al-khamis. Nayo ni ipi? Wa hunaka al-qara'in. Majibu yanaanza hapo. Wa hunaka al-qara'in. Tuthbitu ma'na al-haqiqi wa tanfi ma 'indakum. Majibu hayo. Wa hunaka al-qara'in. Na kuna dalili zingine. Na zipo dalili zingine. Tuthbitu. Dalili zingine zinathibitisha ma'na al-haqiqi, maana ya hakika kabisa ya mkono. Ule ule mkono, kuna dalili zingine zipo. Zipo dalili zingine zinazothibitisha mkono kwa maana ya mkono. Watamfi ma indakum. Na zinakanusha na kukataa yale ambayo mnayo nyinyi ahlul bid'a au ahlut ta'til. Kwa kutafsiri maana ya mkono bi maana neema au alqudra. Zipo dalili. Kwa hiyo na miongoni mwa dalili hizo nuthbitu lillahi sifati al-asabi'. Ahlu sunnati wal jamaa wanathibitisha sifa miongoni mwa sifa za Allah kwamba yeye Allah anasifika na vidole. Nuthbitu lillahi sifatul asabi', tunathibitisha sifa miongoni mwa sifa ambazo Allah anasifika nazo, sifa za vidole. Wa hiya min sifati al-yadi, na vidole ni katika wasifu wa nini? Wa mkono. Wa hiya min sifati al-yadi, nazo ni katika sifa za mkono. Walaisat, sasa inaendelea. Ikiwa vidole ni miongoni mwa sifa za nini? Za mkono. Walaisat min sifati ni'mati wala al-qudra. Na wala sio katika sifa ya neema wala uwezo. Hivi tukakusema kwamba neema au uwezo miongoni mwa sifa za neema ni kidole. Inawezekana hivyo kusema? Eh? Mashe, nauliza jamani. Neema, neema inajulikana. Ah, jamani neema, tabora bwana sasa hivi mashaallah neema kubwa bwana. Unaweza kusema kwamba neno neema miongoni mwa sifa zake zilizomo mule ndani ni vidole. Unaweza kusema hivyo. Lakini unaweza kusema kwamba miongoni mwa sifa za mkono ni vidole, si ndio? Kwa sababu vidole viko ndani ya nini? Ya mkono. Hasa Allah subhana amethibitika ndani yake kwamba ana sifa ya mkono. Vile vile imethibitika kwamba Allah ana sifa ya nini? Ya vidole. Sasa je, nyinyi mnasema kwamba mkono kwa maana ya neema. Je, mkono kama maana, ni maana yake ni neema, unaweza ukasema ndani ya neema kuna vidole? Hauwezi ukasema. Kwa hiyo itabakia sifa kuwa imebakia pale pale kwamba Allah ni mwenye kusifika na mkono. Sio maana mkono maana neema. Kwa sababu ndani ya mkono unapatikana nini? Vidole. Na Allah pia amesifika na sifa ya vidole. Lakini je, ndani ya neema kunapatikana vidole? Hapana. Tayeb. Wala al-qudra, kama tulivyosema wala al-qudra. Je, katika sifa ya uwezo, mtu kwa na uwezo, unaambia bwana jamaa ana uwezo, au miongoni mwa sifa za uwezo ni kuwa na vidole? Miongoni mwa sifa za Allah au miongoni mwa kuwa na miongoni mwa mwenye sifa ya uwezo, lazima ndani yake upatikane sifa ya vidole? La hasha. Kwa hiyo majibu yao haya, kauli yao ya kusema kwa maana mkono maana neema, ni majibu ambayo au ni kauli ambayo ni batil. Ni kauli ambayo ni batil. Kwa sura ya kwanza hiyo. Jibu la kwanza hiyo. Kwamba jibu la kwanza tunasema kwamba Allah amesifika na sifa ya mkono. na ndani ya sifa ya mkono pia amesifika na sifa ya nini ya vidole. Tayib, hasa nyinyi mmetafsiri mkono kwa maana ya nini, ya nguvu? La, kwa maana ya neema. Mmetafsiri mkono kwa maana ya uwezo, na tunaona sisi vidole ni katika sehemu ya mkono. Je, vidole katika sehemu ya neema? Je, vidole katika sehemu ya kudra? La hasha. Tayib, wakadhalika, na hivyo hivyo hadithi imekuja, wakadhalika nuthbitu lillahi sifati alqab, yathibitika kwa Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya alqab. Na sifa ya alqab kama tulivyo tafsiri jana katika hadithi aliposema biyadihi al-ukhra alqab yarfa'u wa yakhfidhu, katika hadithi iliyopita pale nyuma, kwamba kwa mkono wake mwingine Allah alqab. والقبض قيل معناه الموت. القبض اللي يسمى كما معنى القبض نكفشا ايه, ويروى القبض بمعنى الاعطاء والاحسان. نبيه كما معنى nyingine القبض كما معنى ya kutoa na kufanya wema. Sasa Allah anaonekana katika sifa yake nyingine ni kwamba Allah yeye yaqbid yumawit, kwa maana anashikilia yakbid, anatoa mathalan au anafanya ihsan kwenye mkono wake. Sasa wakadhalika nuthbitu lillahi sifati alqabd wa yabs wal bast, na vile vile sifa ya albast kama tulivyosema hapo, alqabd yarfa'u wa yaqbid. Fan ni'matu wal qudra la yattasifani bihima, lakini neema na uwezo hazisifiki na sifa ya kushika wala hazisifiki na sifa ya kuachia. Alqabdu walbastu. Sawa jamani? Neema na nini? Na uwezo hazisifiki na sifa ya kufanyaji alqabdu, kushika, kukamatilia kisawa sawa. Na vile vile haijulishi maana ya nini albastu, kukunjua au kukunjuka. Kwa hiyo mlipo tafsiri kwamba Allah subhana mkono kwa maana ya neema, tambueni ya kwamba miongoni pia mwa maana ya mkono au sifa ya mkono ni alqabdu walbast. Miongoni mwa sifa zingine za mkono ni alqabdu walbast. Lakini neema yenyewe ambayo mnaisema yenyewe haimaanishi wala haijulishi maana ya alqabdu walbast. Idhan fajawabukum saqima. Nawaambia kwamba jibu tunalowaambia ni kwamba hoja mlioitoa ni hujjatun saqima. Mkono unasifika na alqabd walbast, lakini neema haisifiki na sifa ya nini? Alqabd walbast. Jibu ya tatu, wakadhalika nuthbitu lillahi sifatu alyamin, na vivyo hivyo tumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye Maula subhana anasifika na naulia, kilta yadaihi yamin, mkono yake yote ni ya kulia, kwa maana amesifika na ulia, mkono wa kulia au mikono ya kulia. Wa hiya la takunu sifatu lin-ni'mati wal-qudrati, na abadan mkono wa kulia au upande wa kulia au kulia kwenyewe huwezi ukaisifu neema, kwamba neema eti na kulia, neema sio na nini, huwezi ukaisifu. Simelewana hapo? Hivi neema na kusema hii neema ipo upande wa kulia, unakasema hivyo? Au hii neema asili yake ina upande wa kulia, labda ina juu kidogo, inashuka chini? Haina hiyo. Neema ni neema. Sasa nyinyi mlipo tafsiri kwamba mkono kwa maana ya neema na mkono kwa maana ya kudra, tumepata hadithi zingine kwamba ninasema mkono, mikono ya Allah yote ni ya kulia. Sasa je, neema ina upande wa kulia? Kudra uwezo na upande wa kulia? Kwa utakapomsikia mtu na tafsiri anakuambia biyadihi almulku, kwa neema zake na uwezo wake Allah ndio kuna ufalme, wamuuliza unasema kwa uwezo, maana mkono maana yake ni uwezo hapo, si ndio? Miongoni mwa sifa za Allah za mkono, mikono yake ni ya kulia, kilta yadaihi yamin, mikono yake yote miwili nini, ni ya kulia. Wewe unasema uwezo. Je, uwezo una upande wa kulia? Una sehemu ya kulia? Fabuhita alladhi kafara. Jibu la ngapi? Kwa hiyo hoja yao ya kusema kwamba mkono kwa maana yake ni neema, neema na uwezo ni hoja mbovu. Jibu la mwisho la nne. Wakadhalika nuthbitu lillahi sifati alkitaba wa sifati alkhat. Na vivyo hivyo anathibitishiwa Allah subhana sifa ya uandishi, kuandika, alkitaba wal khat. Anathibitishiwa Allah sifa ya nini? Ya kuandika, alkitaba wal khat. Wakadhalika nuthbitu lillahi sifatu alkitaba wa sifatu alkhat wa huma, na hizo sifa mbili hizo za alkitaba wal khat la takuna, na haziwezi zikawa sifatun linni'mati wala alqudrati, haziwezi zikawa ni sifa ya neema wala sifa ya uwezo. Neema inaandika eti mashe la hasha, lakini Allah amesifika na sifa ya nini? Ya kuandika, alkitaba. Hasa nyinyi mnapotafsiri kwamba mkono maana yake ni neema, maana yake neema pia nayo inaandika, uwezo nao pia unaandika. Kwa hiyo hoja yenu ni batil, hoja ni batil. Wa inna ma yakunu liliyadi, sifa ya uandishi haiwi isipokuwa inakuwa kwenye nini? Kwenye mkono. Mkono unaoandika. Fa hadha dalilul yadi alhaqiqi walakin laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hizi ndio dalili za kuwajibu watu hawa wanaotafsiri kwamba yadun kwa maana ya neema na uwezo. Lakini sabakia pale pale, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Huu mkono au hii mikono ya Allah haifananishwi na kitu chochote kile. Wala mtu asiwekee dhana katika akili yake au sura au picha au aina fulani katika akili yake kwamba mikono ya Allah ipo sampuli hii, haya makosa. Bali watakiwa uthibitisha kwa tamko lile kwamba tamko la yadul limekuja ndani ya Qur'ani, thibitisha. Na pia thibitisha maana ya mkono, mkono ni nini, unaujua mkono ni nini? Ama kaifia sasa, ukoje ule mkono? Unasema mimi wallahu a'lam. Hii yeye Allah ndiye anajua kwamba ukoje ule mkono, ni mkubwa, mdogo, yeye mwenyewe ndiye anajua. Lakini usikanushe wala usifanye taharifu wala usifanye ta'ti. Ukatoa maana ya mkono ukapeleka kwa maana ya neema. Ukatoa maana ya mkono ukapeleka maana ya kudra. Waambiwa tabarakalladhi biyadihi almulku, wao wasema biyadihi almulku, ni kwa uwezo wake yeye Allah ndiyo kuna ufalme. Kwani alishindwa kuweka neno kudra? Alikuwa na uwezo kutoa neno yadu akaweka kudra, kuweka uwezo. Lakini hajaweka, ameweka neno yadu, mkono. Kwa hiyo nafsi inaudhibitishia hivyo hivyo, mkono mkono. Hivyo tumeona haya majibu ya hawa watu na batili zao. Walillahi alhamdu wal minna. Tuendelee kidogo. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala ikhbaran 'an 'Isa 'alayhi salam. Na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ikhbaran, akimuelezea ani Isa alayhi salatu wa salam, kunako Isa alayhi salam. Isa nabiyullahi, nabii miongoni mwa nabii wa Allah, na sisi tunaamini katika mitume kwa yeye ameteremshiwa kitabu. Anasema Allah kumwambia Isa alayhi salatu wa salam, akimuelezea habari yake, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Isa alayhi salatu wa salam amwambia Allah, hii haya alikuwa maelezo, Allah anaelezea habari za Isa alipozungumza. Isa alisema ta'lamu ma fi nafsi, wajua yaliomo nafsini mwangu. Wewe Allah wajua yaliomo na katika nafsi yangu. Wa la a'lamu ma fi nafsik, na wala mimi sijui yaliomo katika nafsi yako. Wala a'lamu ma fi nafsik, na wala mimi sijui yaliomo katika nafsi yako. Qala al-sharh rahimahullah ta'ala as-sifatu ath-thalitha an-nafs. Sifa ya tatu ambayo muallif ameitaja katika kitabu chake cha Lum'at al-I'tiqad, sifa ya tatu ni sifa ya nafsi. Nafsi النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. نفس إمثبت صفة نفس إمثبت كالله صفة نفس إمثبت كالله سبحانه وتعالى بالكتاب وقرآن والسنة والسنة وإجماع السلف. متى أصفت قلق يقول متى من جين أنا بات قلق أنا بات مشاكل جغزيكو hawa wanakoenda sasa, mbona wanakoenda sehemu ya mbali sana? Usipate gagaziko, kwa sababu hii ukisikia maneno yanatoka huko ndani alafu sio Qur'ani kweli, hapo pata gagaziko. Ukipata maneno yanatoka huko ndani tunayoyasema yakawa yako nje ya Qur'ani, hapo kweli pata gagaziko. Lakini midhani ni kauli ya Allah, haya kuna mashaka ya nini? Au kuna aya zimefungiwa zimepigwa password usifungue, kama kuna aya fulani usizisome hizi aya. Ukisoma tu unakufuru. Lasha. Haya maneno ya Isa alayhi salatu wasalamu anasema, wewe Allah wayajua leo katika nafsi yangu, lakini mimi sijui leo katika nafsi yangu. Kwa maana namthibitishia Allah sifa gani? Nafsi. Kwa hiyo mtu asiende yub'idu an-naja. Akawa anarusha kamba ya mbali kabisa. Sasa hawa mbona nafikiri tena wazungumza maneno kama maneno mazito haya? Lasha. Maneno yako ndani ya Qur'an. Na sisi hatuzungumzi isipokuwa yale ambayo yametamkwa ndani ya Qur'an. Sasa sifa ya nafsi imethibiti kwenye Qur'ani, imekuja aya, sunna, kauli za Mtume alayhi salatu wasallam zimekuja zikithibitisha sifa ya nafsi, na vile vile ijma', makubaliano ya masahaba juu ya kuwa kuna sifa hiyo ya Allah, sifa ya nafsi. Miongoni mwa ushahidi ndani ya Qur'ani unaothibitisha kuwa Allah ana sifa ya nafsi, achilia mbali hiyo kauli ya muallif, anakuongezea nyingine ashari. Anasemaje? Kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Kataba rabbukum, ameandika mola wenu, amefaradhisha mola wenu ala nafsihi rahma, juu ya nafsi yake huruma. Amejifaradhishia mwenyewe Allah subhanahu, yeye mwenyewe kwa nafsi yake kwamba yeye anayo huruma. Haya, utakataa nini sasa wewe? Yeye mwenyewe anasema kataba rabbukum ala nafsihi. Halafu aya nyingine, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Kwa hiyo miongoni mwa sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala tunamsifia na tunamtamkia bila hofu wala ghadhaba ni kwamba yeye anasifika na sifa ya nafsi, anayo nafsi. Zile husagbalati za pembeni zinazokuja zile ziweke pembeni. Ana shetani kala kuchezea, anakufungulia wigo mwingine ambao unauona ni wigo mbaya huo ambao hastahili kusifiwa nao Allah subhanahu. Funga ule. Wewe simama kwa kauli tu kwamba Allah naye anasifika na sifa ya nafsi, anayo nafsi. Bas. Kwa ushahidi wa kwanza ni aya inayosema Isa aliposema ta'lamu ma fi nafsi, wewe Allah wajua leo katika nafsi yangu, wala a'lamu ma fi nafsik. Sifa hii nayo ina maelezo mengi sana. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na amesema mtume alayhi salatu wasalam, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, utakasifu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa bihamdihi, na himdi zake, adada khalqihi, idadi ya viumbe vyake, wa ridha nafsihi, naradhi au naridha za nafsi, ya nafsi yake, wa ridha nafsihi, naridha ya nafsi yake, wa zinata arshihi, ay miqdara arshihi, na miqdar ya arshi yake, wa midada kalimatihi, na midad kwa maana wino wa maneno yake. Kwa maana mwenye kusema subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, kwa idadi ya viumbe vyake vyote uwezi, viumbe wako wangapi ukaendelea kusema subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, kwa idadi ya viumbe vyako, viumbe vya Allah vyote. Waridha nafsihi, na kumridhisha ya Allah subhanahu wa ta'ala nafsi yake, uwezi. Kwa maana mtu akafikia kiwango hicho akayasema, akasema haya maneno, lengo lake ni kufikisha idadi kubwa na vile vile kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala wa zina arshihi wa midada kalimatihi. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokea Imam Muslim. Mahali shahidi ni wapi? Wa ridha nafsi. Ameyatamka maneno haya kwa kumridhisha Allah, kwa kumridhisha kwa nafsi yake, kumridhisha nafsi yake. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ushahidi wa wazi kabisa maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam kwamba amemthibitishia Mola wake sifa ya nini? Ya nafsi. Kama ingekuwa sifa ya nafsi sio ya kwake, asingemtamkia hivyo. Waridha nafsi, na ridha ya nafsi yake. Kwa maana unayatamka ile maneno ili upate radhi za Allah. Kwa hiyo dalili ya pili hiyo ni sunna. Wa ajma'a salafu ala thubutiha ala alwajhi alla'iq bihi. Na wamejikusanya na wamekubaliana masalaf juu ya kuthibitisha sifa hiyo, ala alwajhi alla'iq bihi, juu ya mtazamo na njia ambayo inayoendana na yeye Allah, alla'iq bihi, inayoendana na yeye Allah. Fayajibu ithbatuha lillah, imekuwa ni wajibu kuithibitisha sifa hii ya nafsi kwa Allah, min ghairi taharifi, bila ya kufanya taharifu, kuharibu la, bila kubadilisha, wala ta'thilin, wala kuharibu, wala takyifin, wala kufanya unamna, wala tamthili, wala kumithilisha. Na tuishi hapa pia maelezo yaje katika sifatu nafsi, sifa ya nafsi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuona kauli ya al-allama ibn Khuzaima rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuja kuzungumzia kauli hii na kuingia katika baadhi ya makosa wa ghaira dhalik. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا ويرزقنا الإخلاص، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الرياء والسمعة وأن يثبتنا في طلب العلم إلى يوم نلقاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.